Purpur vasárnap lesz szívem mélyén. Elindultál hát felé, jöttél és mindent vittél. Talán te hittél egy másik új csodában, mert a régi neked így már kevés. Érezned kell, hogy most mit teszel. Utolsó érintés, utolsó tévesztés, amit megőrzünk egymástól, az álom szép. Utolsó érintés, utolsó tévesztés, amit megőrzünk egymástól, az álom szép. Hangos is azért voltál, hogy bátorságod legyen, hogy el tud viselni, amit hang nélkül mondtam, hogy még mindig szeretlek, kedvesem. Várj, még egy utolsó érintést vár. Volna el. Én jó kedvesem.